حضور مختلف ممالک سے یہ سوال آتا ہے کہ کیا ہم اپنے ملک کی زبان میں آپ کے رسائل اور پیمفلیٹ وغیرہ کا ترجمہ کروا سکتے ہیں؟ کسی اچھے ادیب سے جو علم دین سے واقفیت رکھتا ہو ترجمہ کروایا جائے، اپنی اصطلاحات یعنی کوڈ کا لحاظ رکھا جائے، تنظیمی کوڈ، اور اس کے بعد وہ رسالہ یا کارڈ یا جو بھی آپ نے ٹرانسلیٹ کیا وہ بین الاقوامی امور کی جو مجلس ہے اس کو میل کریں، مجلس اگر اوکے کر دے تو اس کے بعد ہی آپ چھاپیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔